وچ سر گردن وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی وچ سر گردن وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ڈر کبیل تازنی کفری نڑی ڈر کبیل تازنی کفری نڑی تور تخکاری گد سڑی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ویچ سرگا گردلی وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی حوری دیکھلی مینا پرشتی نصرت حوری دیکھلی مینا پرشتی نصرت یہ پدی دنیا دے جناتی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ویچ سرگا گردلی وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی راولا وطن تا دا حریت نوی راولا وطن تا دا حریت نوی زندکڑا لوگای دس پیلنی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ویچ سرگا گردلی وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی دوی کوا ساحل باندی ناز کوی دوی کوا ساحل باندی ناز کوی تو وصل لری د فدای غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ویچ سرگا گردلی وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی رنگ دی ترخ کاری کس تڑی شوائی رنگ دی ترخ کاری کس تڑی شوائی کڑی دی دنڈی راستو مانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ویچ سرگا گردلی وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی راشا چی حالو نظر نام پختم راشا چی حالو نظر نام پختم لڑ بشی لا اس خود وقت غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی ویچ سرگا گردلی وانی غندی کاری مجاہد دزماری غندی کاری مجاہد دزماری غندی کی ند خپل